i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 sierpnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rodzina, przyjaciele i fani pożegnali Korę. Stany Zjednoczone zapowiadają nowe sankcje wobec Rosji. Kolejny medal dla Polski na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Więcej w serwisie sportowym. Ikona polskiego rocka, wieloletnia liderka zespołu Manom, Kora Olga Sipowicz spoczęła na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W ostatnim pożegnaniu artystki uczestniczyli najbliższa rodzina, przyjaciele, znajomi i fani. Martyna Szymczakowska. Wśród białych kwiatów i zapalonych świec ustawiono portret Kory i urnę z jej prochami. Dziennikarz Wojciech Mann w trakcie pożegnania powiedział, że Kora umiała nauczyć wielu rzeczy, nie wygłaszając wykładów. Jako artystka i jako człowiek była diamentem najczystszej wody. Mąż Kory, Kamil Sipowicz, przyznał, że ostatni miesiąc życia ikony polskiego rocka bardzo ją doświadczył, ale Kora walczyła. Mam takie wrażenie, że była równoważną przeciwniczką dla pani śmierci. Po przemówieniach zgromadzeni wysłuchali utworów Manamu: Granice, Się ściemnia i Mówią, że miłość mieszka w niebie. Na wojskowych Powązkach były też tłumy fanów z kwiatami i zniczami. Wspaniała kobieta, wspaniała Polka, wspaniała piosenkarka, wspaniała poetka. Czy te piosenki po prostu są dla mnie tak ważne? Kora spoczęła w kwaterze K, nieopodal Alei Zasłużonych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Po 18 miesiącach jeden z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym warszawskiej reprywatyzacji, adwokat Robert N., wpłacił kaucję i opuścił areszt tymczasowy. Według śledczych Robert N. miał współudział w oszustwie przy reprywatyzacji działki na placu Defilat. Jak mówi prokurator regionalny we Wrocławiu Piotr Kowalczyk, to skutek decyzji sądu apelacyjnego we Wrocławiu. Zgodnie z orzeczeniem sądu apelacyjnego przedłużono stosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Roberta N. Przedłużenie miało charakter warunkowy, a więc w przypadku wpłacenia poręczenia majątkowego w wysokości 1 000 000 zł podejrzany mógł opuścić zakład karny. A więc tymczasowe aresztowanie wówczas uległoby uchyleniu i to się stało. Wczoraj została wpłacona kwota poręczenia majątkowego i stosowanie tymczasowego aresztowania zostało uchylone. Według śledczych Robert N. miał brać udział w oszustwach dotyczących wydania decyzji administracyjnych dla nieruchomości położonych w Warszawie. Usuwanie skutków zniszczeń sieci energetycznych ma być szybsze i łatwiejsze. Wszystko dzięki porozumieniu o pomocy w naprawach zniszczeń, na przykład po wichurach. Podpisały je firmy energetyczne. Minister Krzysztof Tchórzewski podkreślał, że operatorzy energetyczni już teraz współpracują przy usuwaniu awarii. Ale mimo wszystko ta organizacja wspólna i ustalenie trybu udzielania pomocy, jakby reagowania już bez wzywania o pomoc nawet, potem system rozliczeń, korzystanie z urządzeń, które są w dyspozycji poszczególnych jednostek, to powoduje, że to porozumienie da nam jeszcze lepsze efekty, jeśli chodzi o sprawność usuwania tych nadzwyczajnych przerw w masowym braku zasilania. Robert Zasina z Tauronu wyjaśnia, że awarii najczęściej dotyczą sieci średniego napięcia. Bliższa współpraca ma ograniczyć przerwy w dostawach prądu. Te czasy przywrócenia zasilania będą krótsze i będziemy szybciej to realizować. A jaka skala będzie awarii? Mówimy o awariach masowych, czyli niespotykanych działaniach atmosferycznych, które wpływają na sieć, no to można powiedzieć, w zależności od skali, no to te wskaźniki takie będą. Nawet jak będą takie awarie masowe, no to nie unikniemy tych przerw, ale te przerwy będą coraz mniejsze. Pomysł regulowania współpracy narodził się po ubiegłorocznych wichurach na Pomorzu. Stany Zjednoczone zapowiedziały wprowadzenie nowych sankcji wobec Rosji. Decyzję w tej sprawie podjął sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Sankcje są odpowiedzią na próbę zabójstwa w Wielkiej Brytanii byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala i jego córki Julii. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski. Choć Stany Zjednoczone przyłączyły się do krajów europejskich, obarczając Moskwę odpowiedzialnością za atak, Waszyngton wcześniej nie uznał formalnie winy Rosji. Dziś szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo podpisał dokument stwierdzający, że za otruciem Skripalów stoi Moskwa, co oznacza złamanie przez Rosję uchwalonej w 1991 roku ustawy o kontroli broni chemicznej i biologicznej. Jej naruszenie pociąga za sobą automatyczne nałożenie sankcji. Zaczną one obowiązywać za 15 dni po powiadomieniu Kongresu i opublikowaniu w Federalnym Dzienniku Ustaw. Sankcje wejdą w życie w dwóch etapach. W pierwszym zostanie wprowadzony zakaz wydawania licencji na eksport do Rosji produktów mających związek z bezpieczeństwem narodowym. Kolejne sankcje wejdą w życie za 90 dni i mogą oznaczać obniżenie rangi relacji dyplomatycznych, ograniczenie handlu z Rosją, a nawet zawieszenie lotów Aeroflotu. Moskwa mogłaby uniknąć drugiej rundy sankcji, zgadzając się na ONZ-owskie inspekcje, co jest mało prawdopodobne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja z oceanu kończy serwis Trójki. A już teraz czas na sport. Mateusz Fusiarz. Nie był to wprawdzie wtorek, ale tę środę też warto zapamiętać. Mamy kolejny medal na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Trzeci w pchnięciu kulą. Do złota Haratyka i srebra Bukowieckiego Paulina Guba sensacyjnie dorzuciła złoto. O szczegółach prosto ze Stadionu Olimpijskiego w Berlinie Tomek Gorazdowski. Tego faktycznie nikt się nie spodziewał. Polka była wśród faworytek, ale rywalki mogły włączyć się do walki o medale, a Niemka Kristin Schwanitz wydawało się, że będzie pchała dalej. No i tak było, bo prowadziło od pierwszej kolejki, ale przyszła ta kolejka szósta i kiedy już Paulina wiedziała, że ma srebro, to rozluźniła się i pchnęła kulę na 19 metrów i 33 centymetry. O kilkanaście centymetrów dalej od rywalki, która już nie poprawiła swojego wyniku. Warto być upartym, warto ciężko pracować, a sukcesy same przyjdą. Tak można opisać drogę Polki do tego, co dzisiaj się wydarzyło. Cóż, no człowiek dorasta i postanowiłam głowę mieć trochę wyżej niż zawsze, niż rok temu na przykład w Londynie, na Mistrzostwach Świata. I postanowiłam, że do czegoś takiego nie dopuszczę, żebym schodziła ze łzami w oczach i ze smutkiem, a z radością, tak jak dzisiaj. No a mogło być jeszcze lepiej, bo Tomasz Jaszczuk w skoku w dal i Klaudia Kardasz w tym konkursie pchnięcia kulą zajęli czwarte miejsce. A teraz jeszcze garść półfinałowych informacji z Berlina. Swój bieg na 400 metrów wygrał Karol Zalewski, a przy okazji ustanowił rekord życiowy. Anna Sabat w półfinale na 800 metrów była trzecia i też powalczy o medale. Marcin Lewandowski wygrał swój bieg na 1500 metrów i z drugim czasem awansował do finału, a o medale w rzucie oszczepem powalczą Cyprian Mrzygłód i Marcin Krukowski. W Berlinie medal, no i w Glasgow też. Radosław Kawęcki wywalczył srebro na pływackich Mistrzostwach Europy. Na dystansie 200 metrów stylem grzbietowym pokonał go tylko Rosjanin Jewchenij Ryłow, mówi Kawęcki. Musiałem po prostu trzymać to na dystans, żeby nie odpłynęli mi za bardzo, bo to niedobre, by ich dogonić. Ale zacząłem wolniej i wtedy miałem siłę bardziej na końcówce. Mega się cieszę, że popłynąłem taki wynik, jaki popłynąłem, a miejsce jest naprawdę szczęśliwe dla mnie. Zbiegło nam się ostatnio sporo wydarzeń sportowych, jak się okazuje wszędzie dajemy radę. Chociaż pewnie w przypadku Michała Kwiatkowskiego to trochę zbyt mało powiedziane. Polak w rewelacyjnym stylu wyszarpał zwycięstwo w piątym etapie Tour de Pologne. Michałowi nigdy mało, a przecież wczoraj też wygrał. Ta końcówka była bardziej wymagająca, jest, czuję się trochę bardziej zmęczony niż po wczorajszej ściance w Szczyrku, tak mi się wydaje, bo naprawdę wiele mi kosztowało, żeby utrzymać tą przewagę do samego końca. Naprawdę niesamowite jest zwyciężyć drugi raz z rzędu i wygrać w żółtej koszulce. Kolejny sport w Trójce jutro po 7:00. W dzień miejscami przelotne opady deszczu oraz burze także z gradem. Temperatura maksymalna to 28-30 stopni na krańcach wschodnich i północno-wschodnich oraz na Pogórzu Karpackim 33 w centrum do 35 na zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu od 23 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat – niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie – niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, jest 9 minut po 23. Iż przez cały dzień lekka zaduma, przez cały dzień program trzeci żegna korę. Program Trzy Wymiary Gitary też dziękuję za wszystko. Szampana, Buenos Aires. Buenos W Warszawie pożegnaliśmy Korę. Padło bardzo wiele zacnych słów, dlatego ja się powstrzymam od komentarzy. Może powiem tylko tyle, że zacząłem od utworu Boskie Buenos, ponieważ to, gdyby chodziło tylko o mnie, byłby zawsze numer jeden polskiego topu wszechczasów. Mniej słów, niech przemówią gitary. Lord have mercy. Lord God have mercy, mercy on me. Lord have mercy. Lord have mercy. Mercy on me. A słuchaczom trzech wymiarów gitary tego artysty nie trzeba specjalnie przedstawiać. To był oczywiście Gary Moore. Dziękuję Państwu za listy jeszcze nawiązujące do pierwszego utworu, czyli do Boskiego Buenos. Taki list otrzymałem. Dobry wieczór. Od tego utworu zaczął mi się dzisiaj dzień po 6 rano z trójką. Zatoczyliśmy koło. Pozdrawiam z łódzkich Bałut i jeszcze podpis Agata i cisza. Czasami najlepsza. No właśnie, niech dzisiaj opowiadają gitary. Did you think that you would get this far? I gotta tear myself away from you. Listen to a word I say. I don't know how I can go on this way. No way. Just one who cares. Found it much too hard to resist. But I don't want to fall in love. Don't want to fall in love like this. To był Gwen Ashton, niezwykle ciekawy gitarzysta. Nie dosyć, że na scenie potrafi stworzyć koncert prawie jednoosobowy i to jest zawsze wspaniały koncert rockowy, to jeszcze na dodatek na tyle oryginalnie śpiewał o miłości, że śpiewał, jak Państwo zauważyli, że nie chce się zakochać w taki sposób. No a dlaczego, to Państwo też już doskonale wiedzą. Teraz sięgam po nową płytę Martyny Jakubowicz, na tej płycie piosenki Boba Dylana. Ołówek już u drzwi ściska twa dłoń. Ktoś jest tu nagi, pytasz, a to kto?

Tytuł oryginału Ballad of a Thin Man. Tytuł pierwszego utworu na płycie Martyny Jakubowicz z piosenkami Boba Dylana, Ballada o chudzinie. I tego właśnie posłuchaliśmy. Mam nadzieję, że przyjemnie słucha się Państwu radio o tak późnej porze. Ja w każdym razie z wielką przyjemnością czytam Państwa listy i otrzymałem list od naszego stałego słuchacza, który do tej pory podpisywał się jako Krzysiek z Wrocławia. A dziś zaszła zmiana. A dlaczego? A dlatego, że treść listu informuje o tym, że z przyjemnością Krzysiek nas zawiadamia, że jego córka Asia urodziła bliźniaczki, Pole i Wiktorię. I podpis dziadek Krzysiek. Taka zmiana, która bardzo cieszy cały zespół trzech wymiarów gitary i oczywiście cały zespół życzy i dziadkowi, i wnuczkom tylko bardzo dobrej muzyki. Kenny Wayne i jego zespół. Czytam z uwagą wszystkie Państwa listy i w związku z tym, że nie słyszeliśmy się tydzień temu, a dwa tygodnie temu słyszeliśmy się w wyjątkowych okolicznościach Człuchowskiego Rynku i było naprawdę wspaniale. Mówię o atmosferze tam, na rynku w Człuchowie, a nie o tym, czy Państwo tak odebrali cały ten program, choć wydaje mi się, że też. No i cóż, chciałem powiedzieć o tym Człuchowskim Rynku, że powiedziałem wtedy, że John Clifton, który kiedyś pojawił się w Człuchowie, ma wysuniętą grupę fanów w Polsce, którzy informują go o tym, kiedy jego utwory pojawiają się w radiu. I cóż się stało na rynku w Człuchowie? Na rynku w Człuchowie stało się to, że otrzymaliśmy korespondencję wideo zarejestrowaną w Atlantic City, gdzie John Clifton pozdrowił wszystkich Państwa, nisko się ukłonił. Nie wspomnę o tym, że ukłonił się również prowadzącemu, co sprawiło mi wielką radość. Zachęcił jeszcze raz do słuchania jego nowej płyty, co za chwilę się stanie, ale ten przydługi wstęp prowadzi mnie w prostych słowach do tego, aby powiedzieć Państwu, że dziękuję za wszystkie listy, które napłynęły po 14. edycji festiwalu Polish Boogie Festival. I w wielu momentach jesteśmy zgodni. W jednym nie, mianowicie ja, jeśli chodzi o tegorocznych wykonawców, najbardziej wyróżniłem sam dla siebie panią, która nazywała się Virginia Brown. Virginia Brown i jej zespół The Shameless, oni przyjechali z Sycylii. Trochę jestem tym zaniepokojony, bo to już drugi zespół z Sycylii. Boogie Woogie Rock and Roll i Rockabilly, który podoba mi się tak bardzo. Pamiętają Państwo moje szczere i głębokie zachwyty nad Franceską Caruso, która przyjechała z zespołem Ballroom Kings kiedyś na poprzednią edycję Polish Boogie Festival. No a teraz, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, czego nie moglibyśmy zwalczyć, to prawdopodobnie za rok będziemy mieli 15. jubileuszowy Polish Boogie Festival w Człuchowie. Cudownym mieście, które świetnie się w tych dniach bawi i przyjmuje w swój obręb turystów z całego kraju i z zagranicy, dlatego że coraz częściej również ten człuchowski punkt na mapie Europy Boogie Woogie jest bardzo ważny i przyjeżdżają fani z ościennych państw. No to tyle chciałem powiedzieć, a fanów Johna Cliftona uprzedzam, że właśnie teraz odtwarzamy w radiu jego piosenkę. Nowa płyta z rysą, ale to nie wina producenta, a wina obsługującego, czyli moja, bo pewnie pojawiła się i jakaś drobna rysa, albo po prostu paproch. Przepraszam Państwa bardzo. Przechodzimy do kolejnych płyt zaplanowanych na dziś i tak się dzisiaj poskładało, że dwie płyty, dwojga, podkreślam, artystów ułożyły się obok siebie i postanowiłem je zestawić i zobaczyć, jaki będzie efekt radiowy. Bo w domu brzmiało świetnie. Pierwszy z tych ulubionych artystów to Eric Clapton. Well, you know you got me wrong. You to have your way. Eric Clapton, pierwszy z ulubionych artystów, Blues Before Sunrise. Uwielbiam tę piosenkę. Być może należałoby ją emitować nieco później, ale my kończymy za 18 minut o 12. Ale powiedziałem, że to będzie zestawienie dwojga ulubionych artystów, a zatem ten drugi artysta jest kobietą. No i jestem ciekaw, jak Państwu brzmi to połączenie, bo w domu zabrzmiało znakomicie. I ja się chyba nie cofnę. Też mi będzie teraz w radiu brzmiało znakomicie. Ta artystka, która jest jedną z moich ulubionych, nazywa się Nora Jones. I ponawiam pytanie, jak to Państwu zabrzmiało. Eric Clapton, Nora Jones. piotr.baron@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że Norę uda mi się kiedyś zobaczyć na żywo. Tak sobie marzę, może na Ladies Jazz Festival za rok. Zobaczymy. Proszę dać znać. Jesteśmy wspólnie jeszcze przez 13 minut. Mam już potwierdzenie, co mnie zresztą bardzo ucieszyło, że to zestawienie Erika z Norą Jones odpowiadało Państwu i kto wie, zachęcony Państwa listami i korespondencją, być może za tydzień też złożymy taką parę nieoczywistą. Dziękuję Państwu za wszystkie listy, bo powoli kończymy. Dziś byli z Państwem Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Ostatnia część dzisiejszego spotkania w trzech wymiarach gitaru przeznaczona jest dla wszystkich miłośników twórczości Led Zeppelin. Yeah. Thank you.